ای خدا بارو نام کن سرگر و دارو بردار هفت شب و هفت روز ببارم قیله چای مینا زردا ای خدا چوی لام کن زیر برف کسارون تا ببینم مالانه پای من گشت قارون ای خدا که لوسم کن به درام این برفا من بچین دنگالی بزنم به ترنه ها ای خدا باوینم کن مین دشت مال میر تا ببازم با درگل دست به دست سوزسی ای خدا بالین دم کن تا بروم که چیوه تا ببینم دنگالم بال او سیمی گریوه چشمه دست پاس ما بشورم ای خدا راستارم کن زیر بهون شوگارون برچه برچه می بینه تشمی روزه گارون برچه برچه می بینه تشمی روزه گارون